أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة المائدة سورة النساء دره سوا دي دينا دره ميسا ده سورة شروع کی تر داخر ده سورة پوری پا دي كي اول زواجر بياني گي منافقانو تا یولس قباحتنا بیانی کی د منافقان دغه سی تخویف اخروی بیانی کی منافقان ته او اعاده د مقاصد اربعه توحید الله تعالی رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه سی انفاق او jihad په سبیل الله دا غی تفصیل به بیانی کی په دې آیاتونو کې دا منافق دا توبیر پارا شرطون بیانی گی پا آیاتون کی پا دی حصہ کی چی کل منافق توبو باسی دا خپلی بیدینای نا دا خپل منافقت نا دا غیر پارا کم شرائط دی دا غیر تفصیلات با بیانی گی پا دا آیاتون کی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو کونو قوامین بالقسطین شیطا سو کلک ولاړ په انصاف باندې شهدا علی الله حق بیان کوونکی د فار د الله تعالی ولو علی انفسکم اگر چې نقصان وی په ځانونو ستاسو باندې اویل والدین یا په مور او پلار باندې ول اقربین په خپل خپلوانو باندې یا ایها الذین آمنو ذکر شعر پدې کې اشاره د دې خبرې ته چې پدې ورستو احکامات باندې عمل کول دا ستاسو د ایمان تقاضا ده او قوامین لپاره ذکر شوی دی پدې کې اشاره ده دې ته چې گواهی کول دا یو ځل نه بلکې بار بار گواهی کول په حق باندې دا پکار دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیطا سو کلک ولاړ په انصاف باندې شهدا علی الله حق بیان کوونکی د الله تعالی درزه لپاره شهادت یا په معنا د حق بیان کولو سره حق خبره کوه دوی معنا په سرینو بیان کړی دا شهادت په معنا د گواهی سره دی شهدا علی الله گواهی کوونکی د الله تعالی درزه لپاره ولو علی انفسکم اگر که دغه گواهی او دغه بیان نقصان راځي ستاسو په ځانونو باندې او ویل والدین یا په مور او پلار باندې د دې معنی دا شوله تا د چا حق پټ کړی دی مثال په تا باندې د چا حق دی نو اقرار د دې خبرې وکړه چې په ما باندې د پلانې حق دی تاوان یې په ستا په ځان باندې دی ولیکن دا ومنه په ځان باندې یا یو بد کار درنه شوی دی په خپله په ځان باندې شهادت او ګواهي وکړه چې زما نه دا جرم شوی دی او ویل والدین یا په مور او پلار باندې د هغې نقصان مور او پلار ته یي ول اقربین او خپلو خپلوانو ته دي ستا مور او پلار چې دی یا خپلو خپلوانو د چا نه حق وهلی دی د چا پوله پټۍ لاندې کړي پاکه حق خبره وکړه ځکه قیامت ته ور روانې قبر ته ور روانې پدی کی رہی چالی حاد مکو ای یکن غنیان کوی دغا مالدارا او فقیرن یا غریبی فاللہ اولا بهما نو اللہ تعالی زیاد مہربان دے پدغا دوانو باندے کلا سوک حق گواہی او حق خبر دی وجرہ نکی چا گواہی راضی پا مالدارا سڑی باندے نو داغا مالدارا نیریگی چی بیاورا تس نقصان ورسائی او کلا دا سی چی یو سړی غریبی پاغی باندې خلک گواهی زکه نه کوي یاره وای غریب سړی دی گواهی پی نشم کولی تر سه پی راځي الله تعالی وای زه زیات حقدار یم او ما په الله تعالی چې کوم شریعت را لګل دي نو په دې کې د مالدار او د غریب د هر چا لحاظ ساتلی شوی دی. د الله نه ویریږه، صحیح گواهی وکا، حق بیان وکا. ای یکون غنیان کوي دا مالدار او فقیرن یا غریب وي، فالله اولا بهما، نو الله تعالی زیات حقدار دی، الله تعالی زیات حقدار دی دغه دواړو نه چې حق وینا وکي د الله تعالی لپاره. یا فالله اولا بهما، الله تعالی زیات مهربان دی په دغه دواړو باندې. فلا تتبعوا الهوى، نو تابعداري مه کوئ د خواهشاتو. ان تعدلوا، ان تعدلوا لئلا تعدلوا، او تابعداري مه کوئ د خواهشاتو چې ان تعدلوا چې او بنه کوي انصاف. ان تعدلوا لئلا تعدلوا چې او بنه کوي انصاف. څوک چې خواهش تابعداري کوي نو هغه بیا انصاف نه کوي. مفسرین معنا کړی دا فی الله تعدلوا، او دویم قول مفسرین دارے چی دی دے کی دا عدل دا د عدول نه دی په معنا دا اوریدلو سره، نو بیا معنا دا کوي فلا تتبعوا الهوى، نو تابعداری م کوي د خواهشاتو. ان تعدلوا چې واوړی تاسو د حق نه ظلم طرف ته، د خواهش تابعداری م کوه، کنا د خواهش تابعداری چې چا کړی دا نو هغه د حق طرف نه بیا ظلم طرف ته اوړي، بل طرف ته ځيغه. و ان تلو، او که جبې اړوئ تاسو، جبې ته وهئ تاسو، او تعرضو، او یا مخ اړوئ د بیان د حق نه. و ان تلو دا د لیو لسان نه ماخوذ دی، په معنا جبې اړول، جبې ته وهل په حق باندې، یعنی معنا دا شوله چې اول خو گواهی نکه زکا تا تی تاوان ده، ستا مورو پلار تی تاوان ده، او یا گواهی خو که خو لیکن دا سی الفاظ استعماله چی پاغی بانی سوک پوی نشی. و این تلو، او که اڑوی تاسو جبی، تاوهی تاسو جبی پا حق بانی پا گواهی بانده، یعنی دا سی الفاظ استعماله وی چی پا حق بانی سوک پوی نشی، پا گواهی بانی سوک پوی نشی. او تو عرضو، او یا مخ اړوي د گواهی نه، مخ اړوي د حق بیان کولو نه. نو په ان الله کان بما تعملون خبیرا، یقینا الله تعالی دې په هغه عملونو باندې تاسو کوي خبیرن، خبردار دی. الله تعالی په ټولو حالاتو باندې پوهی دی، الله تبارک تعالی بر سره حساب کوي. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. قواهدنا د منافقانو بیانیږي، رب تیر ما قبل سردار مخ کی قیام بالقسط بیان شو، حق بیان کوي، حق گواهی کوي. وس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دغه حق گواهی او دغه حق بیان موقوف دی په صحیح ایمان باندې. چا کی چې صحیح ایمانی نو هغه به حق خبره کوي، هغه به صحیح گواهی کوي. او کم یو سره چې گواهی کې ګډوډ کی د خپل خپلوانو لحاظ کوي یا د مور او پلار لحاظ کوي، نو دغه انسان ایمان قوي نه دی، دغه انسان ایمان کامل نه دی. د آیات په معنا او مطلب باندې بزن پوی کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو بالله، کله چې ترجمه صحیح وشي، الفاظ صحیح ویل شي، ترجمه صحیح کی، کله چې ترجمه صحیح وشي نو مقصد صحیح راوځي، کله چې الفاظ صحیح ونه ویل شي معنا یې بدلی، او کله چې معنا صحیح ونه شي، ترجمه صحیح ونه شي، نو بیا په مطلب باندې څوک نه پوهیږي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو بالله، همیشه لپاره ایمان ساتئ په الله تعالی باندې و رسوله او د الله تعالی پیغمبر باندې. نو ترجمه ولیکو، یا ایها الذین آمنوا ویلی شوی دی، ای ایمان والو، ایمان راوړئ. نو ایمان چې راوړی دی بیا څنګه ایمان نه وړي؟ نو تفسیر جلالین لیکلی دی او نور هم پسیرینو وایي، په یو مطلب د آیات داری چې دی آیات کې خطاب دی مؤمنانو ته، نو بیا د آمینونو میرا مراد چې دی دوام علی الایمان تی مراد دی، استمرار تی مراد دی، استقامت تی مراد دی. د دې وجې نه تفسیر جلالین داسې معنی کړی ده وایي دا ویمو علی الایمان، نو ترجمه داسې وکړئ، یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا بالله، ہمیشہ را پارا پا ایمان ما نکلک پاتی شئی پا اللہ تعالیٰ بانی و رسولی و دا اللہ تعالیٰ پیغمبر بانی پا ایمان بانی استقامت وکی ہمیشہ والے وکی. دویم خبرہ دویم قول لمبسرین دارے چی پا دی آیات کی خطاب دے منافقان تا نوست ترجمہ بدسی کوئی یا ایوہ اللذین آمنو اے اغا کسانو چی دعوی کوئی دا ایمان پا جواب بانی اے اغا کسانو چی دعوی دا ایمان کوئی پا جواب بانی آمینو باللہ ایمان راوڑی پزلکی پا اللہ تعالی بانی و رسولی ہی او دا اللہ تعالی پیغمبر بانی و من الناس من یقولو آمننا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم مؤمنین دا غیب شند کی مکی گئی یا ایوہ اللذین آمنو اے اغا کسانو چی دعوی دا ایمان کوئی پا جواب بانی آمینو باللہ ایمان راوڑی پزلکی پا اللہ تعالیٰ باندی و دا اللہ تعالیٰ پیغمبر باندی والکتاب اللذی او پا آغا کتاب باندی نزل چی نازل چی لگ لگے نازل کردے علی رسولی ہی پا خپل پیغمبر باندی نزل تنزیل چیرے تدریج مانا لری لگ لگے نازل کردے والکتاب اللذی او ایمان راوڑی پا کتاب باندی اندل من قولو چی نازل کردے مخ کی ردینا یعنی دا قرآن کریم نے مخ کی کم کتاب نازل کردے پاغی بنی هم ایمان راوڑی الکتاب پدی دویم دے کی ذکر شو دے الف لام جنسی لپ کی نو ترجمہ ود سے وکئی والکتاب الذی او ایمان راوڑی پاغ کتابون مانی انزل چ پ یو زل نازل کردی من قول مخ کی ردینا انزل بابی افعال نو بابی افعال کی معنی د دفعتن واحدتنی نو مخ کی نی کتابون پ یو زل نازل شو دی او قران کریم پ قلار قلار دمه پ دمه مانی نازل شو دی پ دریش کالو کی وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ او چاچ کو برک پ اللہ تعالی بنے او ملائکتی ہو پ ملائک باندې نو کو بر سمرا تفسیر سمرقندی وئی مَیَجْهَدُ بِوَحْدَانِیَتِهِ تَعَالَى چاچ انکار او کد اللہ تعالی د وحدانیت نو ملائکتی او انکار او کد اللہ تعالی د ملائک نو کتب ہی او د اللہ تعالی د کتابونو نو رسول ہی او د اللہ تعالی د پیغمبرانو نو ولیوم الاخر او د ورځی ورستنی او ورځ د ورځی ورستنی نو یعنی قیامت دور دینا فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا گمراہ شو دے پا گمراہی لری سر دا حق نا دا داسی گمراہ شو چیاغ گمراہی دا حق نا دیر زیادت لری دا دست ماویل یو مطلقی ضلال دے او دویم ضلال بعید دے نو ضلال بعید دے ایمان سر نشی جمع کیا دلے داسی کندی تا دا اغر دے دا چی داغ کندی نا وسرا و تلیم نشی بلکی پا داغ باطل عقیدی بانی با جہنم تا دی جہنم تا پی دی ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم عربت آیات سره بالکل مخکې کار دی مخکې آیات کې الله تعالی ویل چې په ایمان باندې مضبوط پاتې شي نو صلی الله تعالی زجر ذکر کوي هغه چاته چې هغه په ایمان باندې مضبوط پاتې نه دي بلکې هغه یو طرف ته ځي او بل طرف ته ځي ان الذين امنوا يقننا کسان چې ایمان راوړی دي ثم کفروا بیا کفر وکا ثم امنوا بیا ایمان راوړ ثم کفروا بیا کفر وکا ثم ازدادوا کفرا او بیا زیات شول په کفر کولو کې مفسرین لیکلي دي په دې کې دوه ځله ایمان او دوه ځله کفر مراد نه نه بلکې ډیر کرته کفر ته مراد دی او ثم مزداد کفر بیا زیاد شول په کفر کې د دې سمانه ده بیا ان ماتا علیه یو ځل ایمان راوړی دی بیا کافر شو بیا ایمان راوړی دی بیا کافر شو بیا ایمان راوړ بیا کافر شو بس د ایمان د دین یو لوبه جوړه کړی ده او ثم مزداد کفر بیا په کفر باندې ټینګ پاتې شول تر مرګ پورې ابو حیان رحمت الله علیه وی یعنی په کفر باندې مړ شول لم یکن الله نو ندی الله تعالی لیغفر لهم جب خنو کی دیوتا دیده کی پای عبارت کی اصل کی تقدیر دے لم یکن الله مریدا لیغفر لهم ندی الله تعالی اراده کون کی جب خنو کی دیوتا ولا لیهدیهم سبیلا او نو روان کی دیو در پغه حق لار باندې دیو ل روان نه کی پغه حق لار باندې یو قول مفسرین دار چی د سبیل نه مراد لارا د جنت مراد ده مراد شول چی په مرگ باندې دله مرگ راغې په حالت د کفر کې، نو جنت په لار باندې دا نشي تللې، بلکې دا بر جهنم په لار باندې دي. او دویم قول له مفسرین دا چې دا سم مزداد کفر په کفر باندې مضبوط ټینګ پاتې شي، مرگ تی نه دی مراد، بلکې په کفر باندې ټینګ پاتې کېدل مراد دي. نو ولال یهدیهم سبیلا، مراد درینه روانول دی، رب مراد درینه روانول دی په حق لار باندې په دنیا کې، چې په کوپر باندې څوک ټینګ پاتې دی او د زد او د عناد د وجنه، نو هغه به الله تعالی په حق لار باندې په دنیا کې روان نه کی. د دې وجنه تفسیر جلالین معنا کړی ده ولا لیهدیهم سبیلا، او نه به روان کی دی در په حق لار باندې، طریقا الی الحق، و بنه خی دی ته حق لار په دنیا کې، په دنیا کې ودي ته حق لار ونه خی. خبره باندې پوه شوی یا د ثم ازداد کفرن مراد مړ کېدل دي په کفر باندې، نو ولا لیهدیهم سبیلا نو مراد د جنت لار ده، چې سړی کافر مړ شي نو جنت لار باندې خو بیا نشي تللی. کن یا ثم ازداد کفرن نو مراد داره چې یو سړی په کفر باندې مضبوط شي په دنیا کې د زده د عناد د وجنه، نو ولا لیهدیهم سبیلا هغې ته بیا حق لار نه معلومیږي په دنیا کې، بلکې هغه همیشه لپاره په ګمراهۍ باندې روان. بشری المنافقین بان لهم عذابا الیما، تخویف اخروی لپاره د منافقان. بشر لپاره ذکر شوی دی ته وای تحکم، مسخرب سی الله تعالی کی، الله تعالی وی تعالی زیر در نه کما یو خکل مزیدار زیر و یا غزیر سره یره تا ته وګره قیامت کې سخت سزا ملويږي دستا زیر شو. بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو ته، خبر ورکا منافقانو ته بان لهم عذابا الیما، یقینا دی د فار د عذاب درناک. اوس منافقان کما خلق دی، دوا اوصافی قبیحه په دی آیت کې راغی بیانی. الذین دا منافقان او کسان دی، یتخذون الکافرین اولیاء، چې نسی کافران لره اولیاء دوستان، من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. منافقان هغه کسان دی چې د مؤمنانو سره دوستانی نه کوي، بلکې د کافرانو سره دوستانی کوي، لکه پاکستان حکومت د هغې پوجیان او پولیس ایسای او د هغې حکمرانان. تفسیر مظهری دی کې یو معنا کړی ده او ډېره بهترینه خبره کړی ده. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، دا منافقان هغه کسان دي چې نسی کافران لره دوستان، من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. لما یتوهمون فیهم القوه، لما یتوهمون فیهم القوه، دا منافقان د یهودیانو سره ولی مرګرتیا کوي، کافرانو سره مرګرتیا ولی کوي؟ ځکه د دې وهم او ګمان داري چې ډېر زورور خلک دي، دا قوت والا دي، موږ له ډالر راکي، موږ له واسطه راکي، زموږ سره به امداد وکي، د دې لپاره د هغې سره مرګرتیا کوي. ایبتغون عندهم العزه، ایا غواړي دی د هغې سره عزت؟ فان العزه لله جميعا، نو یقینا اختیار د عزت خو خاص الله تعالی لره دی ټول. ترجمه بیا مې وکړله، دې ده کې دغه ترجمه وای اعتراض به نه راځي. فان العزه، یقینا اختیار د عزت خاص د الله تعالی لپاره دی جميعا ټول. دا ترجمه ځکه کوم چې د پر سوال دا راځي سورة المنافقون اتم نمبر آیت کې براشي، وی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، دا الله تعالی لپاره عزت دی او د الله تعالی د پیغمبر لپاره د مؤمنانو لپاره. او دی ده کې وی عزت صرف د الله تعالی لپاره دی، اول ته وی د الله لپاره دی، د الله د پیغمبر لپاره دی، د مؤمنانو لپاره دی. نو جواب پر ترجمه کې تاسو ما وکړه، حاصل له جواب داره په سورة المنافقون اتم نمبر آیت کې ذکر شوی دی. نو هلته کې مراد دا دی چې الله تعالی متصف کیږي په صفت د عزت باندې، د الله تعالی پیغمبر متصف کیږي په صفت د عزت باندې، مؤمنان مسلمانان متصف کیږي په صفت د عزت باندې. او دې کې چې وای عزت یوازې د الله تعالی لپاره دی، معنی دا چې اختیار د عزت د ورکولو د الله تعالی سره دی، بل څوک چې الله تعالی دې عزتمن نکی ته نشي عزتمن کیدلی. چې الله تعالی دې رسوا کی، الله تعالی دې شرمنده کی، نو هیڅوک دل عزت نشي درکولی. نو هلته کې ځان له معنا ده او په دې ده کې ځان له معنا ده. ایبتغون عندهم العزه، آیا دې غواړي د هغې سره عزت؟ فان العزه لله جميعا، نو پس یقینا عزت خو صرف د الله تعالی سره دی. یا دا عزت اختیار در الله تعالی سره دی، دا غی سره عزت نشتره. وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و استهزأ بها فلا تقعدوا معهم. دی آیت کی الله تعالی بل قباحت ذکر کی دی منافقان بر کافرانو سره یو مجلس کې ناسو، د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د دین بیجتی وکیدله، استهزاء وکیده او دی وسره ناسو. نو مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی وی چې داسې ونه کوي چرته. کله تاسو یو مجلس کې ناسی، په هغه مجلس کې د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف خبره وشي، د الله تعالی د دین یو مسخره وشي، نو هغه ځای کې مه ایسارېږئ، د هغه ځای نه پاسئ. نهی عن المنکر و کی پاغی بانی خوشحالی گئی ما. وقد نزل علیکم او یقینا نازل کرده اللہ تعالی بتاسو بانی پل کتابی پا کتاب کی دا حکم و دا خبره، ان اذا سمعتم دا خبره کله چې واوری تاسو آیات اللہ آیاتون دا اللہ تعالی یکبرو بیها چی کبر کی گی پاغی بانی و یستهزأ بیها او ٹوقی کی گی پاغی پوری، تاسو تا حکم داده پلا تقعدو معهم، نو مهی ساری گئی دا غی سره. لا تقعدوا مس معنا وکړه مکه نه دا غی سره دا بنه وای، ولی که دغه معنا وکي نو بیا سه یعنی کې نه ما خولی کین گسو کو درې دا کې نه بنا او کو درې دن ولی سه خیر خبره ده، یا سم لاس ته په مجلس کې نو خیر خبره ده. نه نه دی دې کې قعود کې نه ده د حساری دلونه. ان اذا سمعتم آیات الله کله چې واوري تاسو آیاتونه د الله تعالی یو پر بیا چې کوبر کیږي په غوانی وایو استهزأ بها او ټوکی کی پاغه پوری، فلا تقعدوا معهم، نو مہی ساری گئی داغی سرا، مہی ساری گئی داغی سرا ال دگی پاغ مجلس کی وای ساری گینا کہ بیا ناسی کہ ولاڑی کہ پروتی او کہ زوڑا نی کرز شی کولی کی نہ ساری گی مناغز کی دا مر حتا یخذو تردی پوری چ مشغول شیدیو پی حدیث غیره پ نور خبرو کی یا شرعی خبری شروع کی او یا مباح خبری شروع کی. انکم اذا مثلهم یقینا تاسو په دغه وخت کې به شان د دی باندې دوه معنی دي، یادا چې د الله تعالی په کتاب پسې مسخره او ټوکی کیږي بشاړی کیږي او ته په هغه باندې راضی. نو انکم اذا مثلهم یعنی په کفر کې داغه په شان د کتابو کافران شوي، ځکه رضا بالکفر کفر دی، د کفر په کار باندې رضا کیدل دی باندې سړی کافر کیږي. نو هلته کې د الله تعالی د کتاب مسخره کیږي پشاړی کیږي د الله تعالی په دین پسې او تو سره په غی باندې راضی، نو دا خو کوپر دی. دوی مانو په سری ذکر کړی دا انکم اذا مستهم تاسو سره راضی نه خولی کین په مجلس کې حصار شوی راضی سره نه، نو په مجلس کې حصارې دل داغي پشان د کینی ته داغي پشان د کی شولې، یعنی په ګناه کې داغي سره شریک شولې. مثلیت په اسم مراد ده، په ګناه کې سره شریک شولې. ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی جمع کون کړه منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا یوزه. الله تعالی و ټول کافران او ټول منافقان به الله تعالی را جمع کی په جهنم کې را یوزه وک. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر انكم اذا مثلهم. پکم مجلس کی چی شرابی، پکم دسترخوان مانی چی شرابی، نو څوک چی په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري نو هغه په غزه کې نه کینی. د دیو جنا د عمر بن عبد د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې وای د عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فبارك کې راغلی دی چې روجدار سړی شرابیانو سره ناسو یو ځای، چې کله هغه شرابیان گرفتار شول هغه روجدار لبکم کوړی ورکړلی. چا ته پوښتنه وکړله وی روجدار لري ولې کوړی ورکړلی، هغې خو شراب نه دي څکلی. وی ناس خو سره یو ځای وو کنه راضي وو پې، ولې نه منع کول. انکم اذا مثلهم وی دا د دیو په شان دی کړی، هغې له صدا ورکړله هغه روجدار لبکم صدا ورکړله ستا روجه تا خود غر کو تتلی د شرابیانو سره ناسی. ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی جمع کون کړي منافقان درا ول کافرین او کافران لره فی جهنم په جهنم کې جمیعا ټول په یو دی باندې دا منافقان او دا اصلی کافران دا دس خپلوان خپلوان دی پا عقیده کی دا ترون زامن دی ماماگان زامن دی پا عقیده کی نو چی عقیده کی یو دی پا دنیا کی یو بل سر تعلقات خدی مزیدار دی نو پا دنیا کی یو بل سر تعلقات ساتیر مسلمانان پا خلاف بانی یو دی نو پا جانم کی مهم یو دی کی یو بل پسی نخفا کی گی او زان لپا جانم کی قلار ناسی نو یو دی بای ال دکی دنیا کیم یو دی دا مسلمانانو پا خلاف بانی نو قیامت کی بہم یو زیشی پا جہنم کی یو بل سر بناسی جہنم کی اللذین تربصون بکم اللہ تعالی دعا اوصافی قبیحہ بیانی دا منافقانو او زجر دے منافقانو تا دو حالت دی یو حالت دا فتح یو دا امداد دی کلچی مجاہدین مومنان مسلمانانو تا فتح راشی غنیمتون راشی غالب شی بکافرانو بننی نو دا بیا راشی د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو خواته ورېستا مرګره نوم یارا ته باندې پیجنې د الله بنده زه سوزره تشکرون لته سړی ته پکې اړو ګورایم دا خبره کوي ولیکن کله چې مؤمنان مسلمانان مجاهدین شهیدان شي شکست راشي مسلمانان زخمیان شي نو بیا دا کافرانو خوار دلار شي وای یاره که مونږ د دې مجاهدین سره ملګری شوي وی کنه نو تا به دا پوسته والیم نه وه خو مونږ قدار شو چې مونږ تاسو پې ځکه غالب شولی که نه په دې ځای باندې به ما د شکه پیټ کړی وه ته به زما نه راختلی هم نه وې په دې کې مقصد صحیح څه خو را لاکه که نه ځکه چې ما د مجاهدینو ملګرتیا پرېښودله د مجاهدینو په خلاف باندې تاسو ته مې جاسوسیانې درکړلې نو د هغې نه څه مال اخلي د هغې نه څه روپۍ اخلي الله تعالی قیامت کې وزه د ټول خبر فیصله وکم الذين دا منافقان کسان دي يتربصون بكم انتظار کوي د استاد مبارک ابن کثیر رحمت الله علی یو ډیره بهترین معنا کړی ډیره عجیبه وینتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم دا منافقان غواړي چې مسلمانانو دولت او حکومت ختم شي د منافق علامه ده چې کله مجاهد غالب کیږي په یو ځای کې د مجاهد رټ قائمیږي د پاغي باندې خپي او دا غواړي چې مجاهد نوم نشان ختم شي ينتظرون زوال دولتهم دا انتظار کوي د مسلمانانو دولت او د مسلمانانو د حکومت د ختمولو پاکستان دا سې وکړل کنه امارت اسلامي افغانستان قائمو او دغه پاکستانو چې امارت اسلامي هغه ختم کړ څنګه ختم کړ امریکایانو له اړې ورکلی امریکایانو د امریکې نه ډایرکټ په افغانستان باندې حمله نشو کولی سمندري جازونه سمندري بیړۍ هغه له ورکللی او په هغې کې هم دغه بارود دغه مزایل او دغه جازونه دغه ډرونونه او دغه ټانکونه هغه رالل افغانستان ته د تورخم او د بلوچستان په لار باندې او مؤمنان مسلمانان یې دلته کې تسو نس کړل مؤمنان مسلمانان یې په شهادتونو باندې ورسول او د مسلمانانو اغه اسلامی حکومت او قانون او نظام چې دغه ختم شو دره چا کاری دره منافقانو کاری الذين يتربصون بكم دا منافقانا کسان دي چې انتظار کوي تاسو مبارکي فاین کان لکم فتح من الله نو کوي تاسو لپاره فتح او برید الله تعالی طرفنا غلبه الله تعالی طرفنا قالو نو دیوي الم نکم معکم اي ولي مونږ تاسو سره نو مانه دا شوله چې سفر درکې کین مونږ خو تاسو مرګریو و این کان لیل کافرین نصیبون او کچر توید کافرانو دا پار برخه علم نستحویذ علیکم نو وای دا منافقان علم نستحویذ علیکم آیا ولی نشو زور ورکی دلی منگ بتاسو باننی که منگ دا مسلمانانو مرگرتیا کردیوین نو آیا وس منگ بتاسو بانی بزور ور نو ولی دا مجاهدین بتاسو بانی ولی غالب نو علم نستحویذ علیکم آیا ولی نشو زور ورکی دلی منگ بتاسو باننی کچر تا منگ آرام مومنانو سلام مرگرتیا کردیوین ونمنعكم من المؤمنين او آیا ورنه بچکړی مونږ تاسو له مؤمنانو نه مونږ له مسلمانانو نه بچکړی کنه اوس فرمان یې غراغلی وي الله يحكم بينكم يوم القيامه نو الله تعالی په فیصلو کې په مینځ تاسو کې يوم القيامه تر قیامت پورې باندې د دې کې په عبارت کې تقدیر دی ونمنعكم من المؤمنين او آیا ورنه بچکړی مونږ تاسو له مؤمنانو نه ابقينا عليكم ولكن ابقينا عليكم زمونږ په تاسو باندې ترس راغی نو مونږ د مجاهدینو سره مرګري نشو مونږ د مجاهدینو سره مرګري نشو ځکه په تاسو باندې ترس راغی کنه مجاهدینو به اوس تاسو د پوستې د مینده وړي وې ختمې کړي به ویدله فالله يحكم بينكم يوم القيامه نو الله تعالی او فیصله کوي په مینځ تاسو کې يوم القيامه تر قیامت پر ورځ باندې ولي يجعل الله دا الله تعالی فیصله مخکې تاسو بار بار ویل چې دا الله تعالی فیصله عملی فیصله الله تعالی به منافقان جهنم ته داخل کړي او مؤمنان مسلمانان مجاهدین به جنت ته راشي دا الله تعالی فیصله ولي يجعل الله او هچري نرا ورکړي الله هچري نو ورکړي الله تعالی کافران لره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبي الله تعالی نو ورکړي دا جمله د مشکلاتونه د دې څه مطلب دی چې الله تعالی کافران لره په مسلمانانو باندې غلبه نو ورکړي نو کوم غوګور په دنیا کې نو کافران غالب دي مسلمانان کمزوري دي او دې کې وای چې کافران نه غالب کیږي په مسلمانانو باندې نو یو قول مفسرینو داري و چې دین مراد داسې غلبه ده چې ټول مؤمنان مسلمانانو آثار او نخي نو مسلمانانو بالکل نوم و نشان ختم شي الله تعالی داسې غلبه کافران نه پر مسلمانانو باندې نه ورکي چې مسلمانانو نوم و نشان ختم شي داغي اثرات ختم شي داسې غلبه الله تعالی نه ورکي او دا په حدیث ته مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی و چې الله تعالی په زما په امت باندې عام قحط مراولي چې ټول په یو ځای باندې هلاک شي دا دعا قبول شوې ده او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړله وی الله تعالی په دیو باندې بهرنی دشمن داسې مغالب کوا چې د دیو میدان بالکل مباح وګڼي او دیو بالکل ټول ختم کی په یو دیوان نه دا دعا هم قبول شوی نو دې کې معنی دا شوله ولی جعل الله او هچری نور کې الله تعالی کافران در علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا دا سلار او غلبه چې د مؤمنان مسلمانانو نوم نشان ختم کی بالکل ختم کی ابن العربی په احکام القرآن کې ډیر زیاته بهترین معنی کړی ده او هغه ډیره غوره ده ډیره بهترین معنی ده وی دا سبیلا د دین ورستو لفظ د من هو چری دا مقدر دی نو سمانه دا شولا ولی یجعل الله او هچری نور که الله تعالی کافران را علی المؤمنین پا مینان بانی سبیلا غلبه من هو دا خپل طرفنا الله تعالی مؤمنان مسلمانان مجاهدین نمغلوبه که دا خپل طرفنا بلکه الله تعالی سره امداد که خلیکن کلج کافران غالب کیگی پا مسلمانان بانی نو آغا دا مسلمانان دو طرف نه د مسلمانان نقصان دی نهی عن المنکر وکي او خپل عقیده پرېږدي او دغسې منافقان چې کم ځان ته مسلمانان وي هغه د کافرانو سره ملګرتیا وکي مسلمانانو د خپلو ګناهونو د وجې نه کافران غالب کیږي خو لیکن الله تعالی د خپل طرف نه کافران په مسلمانانو باندې نه غالب کوي سبیلم منه او درم قول لمپسرین داره چی دا سبیل نمراد حجت غالبت مراد دی یعنی معنی دا شوله چی کافران پا مسلمانان بانی پا حجت کی نشی غالب که داره او دا معنی کری دا تب امام قرطبی نمطلالی دا معنی کری دا حجتن عقلیتن ولا شرعیتن یستظهرون بها الله تلا حجت عقلیه یا حجت شرعیه نور کهی کافران لره چې هغه غالب شي په مسلمانانو باندې حجتا عقلیتا ولا شرعیتا یستظهرون بها نو درې معنی شولې ولی یجعل الله او هچری نور کې الله تعالی کافران لره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا داسې غلبه چې مسلمانانو نوم نشان ختم شي داسې نه کیږي او دغه په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دویم معنی ولی یجعل الله او هچری نور کې الله تعالی کافران در علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل منه غلبه خپل طرف نه بلکې کافران چې په مسلمانانو باندې غالب کیږي نو دا د مسلمانانو د غلط عقیده او دا غی د بدو اعمالو نتیجه او یا دریم معنا ولی یجعل الله او هچری نور کې الله تعالی کافران در علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل غلبه په حجت کې کافران په مسلمانانو باندې په حجت کې نشي غالب کېدلی بلکې هغه همیشه لپاره مغلوبی.